Hallo lieve luisteraars. Je bent welkom op Ruigoord. Nu dan via de radio. Stage. En gaan we nog even kijken bij de Noorderlingen.